الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صلاه في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استهوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاسيه الله رب العزت خپل کلام پاک قران پاک کی ایمان والو تا او مومنانو تا حکم کړه دی چې ایمان والو مومنانو دیندارو تاسو منځو کوي زکات ورکړي او رکو کوي رکو کوونکو سره یعنی علما او لیکل دي چې د جمع سره منځ کول د جمع سره منځ کول یو امام پسې د قران کریم آیتنا علماء کرام واغسته ده چې دا یو لحاظ سره جمع سره منځ جماعت سره امام پسې دا واجب دی او د اکثر او دا چې دا سنت مؤکد دی ځان له منځ کول دا غي بل اجر دی او دو جمع سره منځ کول بل اجر دی سړو د پاره په جمعات کې راجمه کېدل په وخت د مانځه کې امام پسې منځ کول د زیات درجه او مرتبه ده په نسبت د دې چې سړی ځان ته منځ کوي قرآنی کریم کې الله پاک وایي واقیم الصلاة واتو الزکاة او ایمان والو مومنانو تاسو منځو کوي قائم کوي د منځغه آداب او سره فرایض واجبات سنت او د ټیم لحاظ دی او د ځ لحاظ دا ټول پوره کوي واتو الزکات او زکات ورکړي د مال او الله وی ورکعوا مع الراکعين منځو کوي جمع سره رکو کوي رکو کوونکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ذکر کوي دا شاگرد ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ اغه وی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو پیغمبر پاگل صلوات و سلام الصلاة فی جماعۃ منس کول پجمی سرا تعدل 25 صلاتن دا یو منس د 15 تو منس په برابر دی یو منس جمی سرا او 15 منزنا سړی چ ځان ته لګیاو کای د 15 تو په برابر دا یو منس د جمی سرا خدا کلا فایزا صلاها فی صلاتن فاتم رکوعها وسجودها بلغت 50 صلاتا یو داس انسان دی ڈاک کی دے چرتا غر کی دے خود دشتا کی دے زان تا دے ادری کی موز کئی او رکوی سیو کی او سجدی سیو کی موز کی گورا رکو سجدہ بیا رکو نا سیدہ ادری دل او دے دو سجدو پا منس کی کنا سیدل دا گورا علماء واجب لی کلی دا یو تا قوموی بلتا جلسوی رکو نا بعد پورتا کی دل سیدہ ادری دل دا واجب دے چا دا واجب پریخونو منزی نمگڑے دے دارنگی دے دو سجدو پا منس کے ناس دا واجب دا کچاب سر سجدی تے یوڑل او لوگی پورتا کو بیا کی خواگے واجب پاتشو منزی نمگڑے ش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکرو کا چکل یو انسان پا دشتا کی دے منز کئی او اقامت یو کو منزو کو اللہ رب العزت آغتا دے پانزوز تو منزون سواب لور کئی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی دے نبی پاک علیہ الصلات والسلام وی آغن ماوری دلی دی چاغب ویل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوری دلی دی پیغمبر پاک علیہ السلام نا یقولو چاغب ویل ما من سلاست فی قریت ولا بدوین ندی دری کسان چی یو زائشی پا کلی کی یا پا یو دشتا کی لا تقام فیهم الصلاة او دی دری کسانو کی منزون کی جمع سرا کم از کم دری کسان دی پا یو زائی کی وقت منظر آغا او دی جمع سرا منزون نکڑلا پیغمبر پاک علیہ السلام و اللہ قد استحوز علیہم الشیطان یقیناً پا دی باندی گیروا چولو شیطان زور ورشو پا دی باندی شیطان فعلیک بالجماعت وہ انسان مسلمان پتا لازم دا جمع سر منس کول فعلیک بالجماعت تا باندی لازم دے چھ مرگرتیاو کی دی مومنان و سرا فإنما يأكل الذئب القاسية مثال خی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی د شپونکې دی خپل ساروی بوتلی دی زنګل تا خپل ګډان بوتلی دی بزی بوتلی دی او سړی دی یو ځای کې ناس دی خپل ګډونه یو ګډ جدا شول ځان ته دی سریږي او اخوانه به شرم خراغه یا لی وراغی زناور راغی دیز کم چی زان تا سری گی ناغر پا آسان نیسی وخکار کئیی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو تاسو دی جمعی پا بن شئی که زان تا زان تا منزو کئی بیا با شیطان پا گیره کی را شئی کل بوی وقت دیر دی و کل بوی کین خیر دی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی جمعی پابند شی مومنانو ظلم گوٹی دی دیو کالو نبر دی دام دی مانزت عدد والا ورکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عثمان بن عفان روایت کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من محوری دلی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پیغمبر پاک نو اوری دلی دی یقولو چاغب ویل من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کله بکم مسلمان بندہ چې موز دې ما سوتن جمی سرو کا جمی سره منز کو دې ما سوتن د دې جمع په وجه دومره ثواب الله ورکوي چې د نیم شپې پوری نفلو نه کړی دي د نیم شپې پوری دې مانځه ولاړ دې دومره اجر الله ورکوي و من صلى الصبح في جماعت او چې چا مونږ کو د سهار په جمع سره فک انما صلى الليل كله دا سي ثواب د دې سړي وشو لګي ټول شپې د په مونږونو کې تیر کړی دي تولم شپې په منځونو تیر کړل. امام مسلم رحمت الله علی خپل کتاب صحیح مسلم کې دا حدیث را نقل کړی دی چې چا ما سوتن مز جمع سره کا سار مز جمع سره وکړه نو الله رب العزت ټول شپې د عبادت کولو ثواب ولور کوي. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ابو هريره روایت کیا نبی هريره رضی الله تعالی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی السلام ویلی دی ان اسقل صلاتن علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر یقینا فمنافقان وباندی پناکارو خلقو باندی دا دو منزو نا ډیر ګران لګی یو سار منز یو ماسوتن منز. نبی پاک علیہ السلام صفا الفاظ کوي ان اسقل صلاتن یقینا درون مشری یعنی ګران مشری سخت دی علی المنافقین و منافقانو باندی صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر ما سوتن مس پی درون دی سحر مس پی درون دی ما سوتن کې غستړی یار و ډډ واچوا او سار کې پاسې دین شوی خیر دی وضو بشي. دا دو منځونه نبی علیہ السلام یې اسکا ځان ته ډېر انسان خسړې وای او نبی علیہ السلام دغه چې سار مانځه کې ناراستی کوي او په ماسوتن مانځه کې ناراستی کوي هغه چې ارسوک وی نبی علیہ السلام هغه د لفظ منافق ویلې دی. اوس چې منافق چاته وای نو ډز در باندې کوي چې منافق چاته وای نو جګړه در سره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان اسقل صلاتن علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر و منافقان وباند سحر مز او ماسوتن مز دا به ډیر ګران لګي. دارنګي نبی پاک علیہ السلام وی سمر اجر چې په سار مز کې په ماسوتن مز کې دی کدی خلق او تا د دې ثواب معلومات وشي دوی برازي په سلو رو باندې ینه په خلقو زبرازی لکه څنګه چې ماشوم روانيږي لسونم په زمکه لګي او زنګونونو پم لګي نو دغه رنګه به د جمع ته ځان ورسي کدي ثواب نه خبر شي. ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا دا خبره کړی دا ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا اليه ک انسانان د دې مزنه خبر شي چې ماسپخین کې څومره اجر دی. تهجير ماسپخین مز ته مراد دی لستبقوا اليه نو دا کسان باندې یو بل نه مخکې کی یوړان دی بچي. ولو يعلمون او کچرته دا مسلمانان پوي شي ما فی العتمت و الصبح سمرا اجر دے دما سوتن پا موسکی و پا سہر موسکی لا اتوهما ولو حبوان خامخواب دی رات للو کی سہر موستا و دما سوتن موستا اگر چی دی را روانی پا خڑ پو زبان دی ولو حبوان لگا ما شوم چی پا دی لسونم لګولی او زنګونونو وخپې را پدی رواني خلپوزي ورته وای نو په دغه شکل به انسان دی جمع ته ځان ورسی کده دی اجر نه دی خبر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره موکا دا مخکی حدیث مونږه دا بخاری چې د قران کریم نه بعد داغه درجه داغه کې اغسته. ان ابي بکره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر هغه وی چې پیغمبر پاک علیه السلام وی من صلى الصبح في جماعت فهو في ذمه الله کوم مسلمان بندا چې سحر موس په جمع سره وکړلا نو دا انسان کیږي په هو في ذمه الله دې الله په ذمہ داری کې الله د دې بیا ذمہ داری د ورځې عقل جزې حفاظت کوم د الله په حفاظت کې شو. فمن اخفر ذمه الله كبه الله في النار لوجهه کم انسان چې د الله په ذمہ داري نه دي ځان وباسي، کم انسان چې د الله د ساتنې نه ځان لري کوي، نو دیو په جهنم کې پړمخه په غرزول شي. ان کم انسان چې الله ذمہ داري کې ځان نه راولي، الله حفاظت کې ځان نه راولي، نبی پاک علی السلام وی چې دغه انسان له الله پاک پړمخه جهنم ته ورغورځي دوزخ ورتا. دې مقصد دا چې منځونه نه کینو دوزخ به ځای. انا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ، انس رضی الله تعالی عنہ د مالک زوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى لله، کوم مسلمان بند چې منځو کو د الله رضا کولو ته پارا 40 یوما فی جماعت سلوی خرزی پابندی سارا جمعی سارای منزو کرلا. انہی سلوی خرزو کی دی انسان طبیعت بدلی گی، لکه سنگ چه دی پیدائش سلوی خرزو کی بدلی گی. پیغمبر پاک علیہ السلام وی سلوی خرزی نطفی پیدائش دی انسان چه اللہ پیدائش کول غواڑی دیو بندہ، سلوی خرزی اماغ نطفی و بی اغینا روستا بیا وینشی، او بیا وینینا روستا سخت وینشی و کرپندیشی، او چه سلور میاشتی پورکی گندامون جداشی و ساپا کیا چولیشی. نو نبی علی صلاة و سلام وی من صلی اللہ علی اللہ اربعین یومن فی جماعتن، و چه کم مسلمان سلوی خرز پابندی سرا دی اللہ رضا دا پارا جمعی سر منزو کو، خدا سی جمع یدرکو تکبیرت الاولا، چه دیکھ کل چه امام اللہ اکبر کی دیم ور سرولار دیلوم بیرو رکات کی تکبیر اولا چه ورتوئی. کتبت لہو براعتانی دی سڑی تا لکلیشی چه دا سڑی بیزار دی، دو بیزار تیاغانی ورتور کولیشی، یو براعت من ناری و براعت من نفاق، یو بدا سڑی دو زخن بچی دا با اللہ یو کاغذ ورته لیکي جو ته دوزخ نه بچوي، او دویم بدالي کلی شي و برات من النفاق، و دا سړی به منافق نه وي. موس پابند سړی وی دیوانه منافق لفظ نشي راوسته، او چې موس پابند نه یا ناراستی کوي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې د جمع سره ګوره پابند شي، د سار ماسپخین مازیګر پنځه وخت منځونه چرته یې جمع ته ځان نسوا او مونږ کو د الله رضا ده پاره، دغه ثوابونه دا اجرونه الله تعالی درکې. او نبی پاک علی السلام وی چې اذان واوري او جمعه ترانه شو جمع پابندی نه کوي، وی دا غواړي زړمه چې دا خلکو کورونه اوسې زم ولی جمعه ته ناراضي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر پاک علیہ السلام ویلی دی، لقد هممت زما دا قصد زما دا اراده دا، ان امر چه حکم زو فتیات یو خپل زوانانو تا، سو زوانانو تا حکم داو کم پیجمع حزمن، چرا جمع کی لرگی حزمن من حطب، سو گیڑه د لرگو راوڑی، ثم آتی بیا راشم زقو منداس خلکو تا، یصلون فی بیوتهم چاغوی کورونو کی منزونا کئی، لیست بهم الا تناغی دا پارسا و زرم نئی، لرگی را جمع کم او زوانان را غن کم، اغی کورونو اغی خلکو تا ورشم چاہی کورونو کی منز کئی و بی عزرا نسوکم فو حرقها علیهم، ز پاغی باندی کور ورتو سی زما، چی کم سڑی منزو کو کور کیو که جمع ترانغ نبی علیہ السلام زرم غواڑی چی آغی باندی کورونو ہو سی زو، او سی چانا پختانے کے لگا جمع کی وی منز کم کور کیو که کور کیو که پیغمبر پاک دی سوی لی دی، کور کی منز کول زنانه با کئی ای پا پرده کی پا پت زائی کی پا منز کئی، خو سڑو دا پار جماعت جوڑ دے، جماعت تا برازی جمع با کئی بیا بزی، و پیزو کور موسو کومه لکا چایوی چه موس نکی موسو پتا فرض دی خام خواب که و چه جمعی سره گینو داستا پکی پایده دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا قصد و اراده او خودو چه دا لرگی پا زوانان و را جمع کو مکم کسان چه پا کورونو که منزونه کئی ناغوی باندی کورونه قصی زوما ولی کورونو که گئی امام ابو داود رحمه الله سنن ابو داود که دا حدیث را غسته دی رسول کریم صلی الله علیہ وسلم د جمع پا باره که خپل امتیانو تا خپل آغا بچو تا زکه امتیان د پیغمبر سلام بچی صابیږي پیغمبر د هر امتی روحانی پلار دی اغه یو خودل چې ګوري اجر پکې ډیر دی او چې نه کوئی ګوره نقصان پکې ډیر دی چې د نقصان نزان بچ کې په اجر کې ځان راولې په ثواب کې ځان راولې او جمع پابند شي پاسې وختي پاسې سار ګوره دماغ خلاصي دارنګي او قران ذکر کوي چې سار کې د الله کتاب ویل دا په دماغ ګوره خن نه وزي دماغ آرام شوي خوبې کړي دم شوي او په تلاوت کې ذکر کې ذکر ټیم دی د تلاوت ټیم دی د قران د ویلو ټیم دی دارنګي موږ کوم فرض حکم دی د الله هغه د ادا کولو ټیم دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه او دارنګي د قران کریم آیت چې نبی الله رب العزت خپل پیغمبر ته وی جوای خلکو ته چې پابندۍ سره منځو کوي دارنګي د مال حق والله ورکه زکات وکاږي او موږ کوو نو جمع سره وکړي الله رب العزت موږ تاسو ټول د جمع پابند کی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة